Vejret den 1. november bliver her til morgen og formiddag skyde eller stedvis tåget, men ellers klarer det op med nogen eller en del sol først i de sydvestlige egne. I løbet af eftermiddagen kommer der dog flere skyer ind over Jylland fra nordvest. Og så får vi temperaturer, der kommer op mellem de 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Boksekampen mellem, om verdensmesterskabet mellem Muhammad Ali og George Foreman i Kinshasa i det daværende Zaire, det fandt sted for 40 år siden. Det gjorde det her i torsdags, den 30. oktober 1974. Kampen, den fik navnet The Rumble in the Jungle, og den betegnede nogen som den største sportsbegivenhed i det 20. århundrede. Det kan selvfølgelig diskuteres, men én ting er sikkert. Det er, at navnet The Rumble in the Jungle stadig i dag vækker opsigt hos mange. Og det gør navnet Muhammad Ali først. Altså Muhammad Ali også, ikke? Her på radioen, der markerede vi det i torsdags ved, at Linse Kessler, der er søster til den kendte danske bokser Mikkel Kessler, læste nyheder op. Og i dag, der følger vi lidt op ved at blive lidt klogere på ligesom det mytiske og det psykologiske ved den her kamp her, som fortalt af forfatteren Norman Mailer. Generelt er temaet i dag storladent. Vi taler om verdens største pattedyr, valen. Det bliver i anden time. Vi taler også om en af vores tids største udfordringer, klimaet. Det bliver i tredje time. Og så i dag, lidt senere, i et første time, taler vi om den største bokser nogensinde, Muhammad Ali. Og det krydrer vi selvfølgelig med en masse spændende hovedgæster, som er her til at læse aviser. Og en ting, jeg godt kunne tænke mig at vide fra dig derude, det er, kan du huske The Rumble in the Jungle? Var du op midt om natten og se den, sammen med hvem? Din familie, din kæreste, din far, hvad det nu var, hvor gjorde du det henne? Så kan du sende en sms på 42 600 247. Velkommen til 24/7 Weekend med Thomas Noppen. Og dagens første avislæser. Han er ingeniør. Per Helge Sørensen. Ja. Velkommen til. Det er nok den dårligste intro, man kan få, ikke? Han er ingeniør, så okay, så mistede vi lige 300.000 lytter der. Præcis. Så derfor vil du ikke fortælle, hvad skete der egentlig, efter du blev uddannet som ingeniør? Hvem er du egentlig? Altså, jeg prøvede at flygte så hurtigt som muligt. Jeg brugte lige 8 år på at blive ingeniør, og så tænkte jeg, huha, nu må vi væk. Nej, altså, der skete faktisk det, at jeg røg ind i centraladministrationen. Ja. Fordi jeg havde fået sådan lidt en politisk bacille, mens jeg læste, og havde lavet noget studenterpolitik. Jeg tænkte, jeg skulle bruge det her ingeniør noget til at lave samfundet om. Og det var sådan i slut 90'erne, hvor internettet lige var kommet, og så røg jeg ind sådan i forskningsministeriet, hvor vi skulle have Danmark med i infosamfundet. Og det, ja, så røg jeg det ind i den verden, og blev embedsmand simpelthen. Og det er det, vi sådan nu her 20 år efter kan se i forhold til, nu skal vi alle sammen have noget digital e-post. Det var så lang tid, det tog. Okay. Men det startede vi dengang, vi snakkede allerede om det dengang. Og hvorfor er det så, at du er med som avislæser nu? For der skete noget dengang, du kom ind i centraladministrationen. Jamen, så skete der skete mange forskellige ting, men en af de ting, der grund til, at jeg sidder her i dag, det er jo, at jeg faktisk blev lidt overrasket over, hvor absurd ting er i, at både i centraladministrationen, men sådan set i alle større virksomheder. Lige det, der skete der. Hvis man lige skal have den historie, det var, på et tidspunkt skulle vi have flere computer i folkeskolen. Det var sådan vigtigt, det havde vores minister sagt. Vi skal have dobbelt så mange computer i folkeskolen. Men vi havde glemt at tælle, hvor mange der var. Ja. Og det er jo ret vigtigt, når man har lovet, at der skal være dobbelt så mange. Og så opdagede vi virkelig uheldigt, at der var flere, end vi troede. Vi tænkte, der er sgu nok ikke så mange. Ej. Men der var faktisk rigtig, rigtig mange computere i folkeskolen. Og det betød, at det blev meget, meget dyrt at fordoble antallet, og det havde vi ikke råd til. Og så sad vi der og tænkte, hvad fanden løser vi det? Og så opfandt vi udtrykket tidsvarende computer. Og det er en computer, der kan... En tidsvarende computer er defineret på den måde, at så var antallet af computere derude præcis lige så mange, som vi havde råd til at fordoble det. Og jeg tror, det var der, jeg ligesom fandt ud af, okay, der sker et eller andet herinde, som ikke bare handler om at gøre det godt for danske borgere, men også måske handler om nogle andre ting, at gøre det godt for ministeren og for ministeren til at se godt ud i pressen og sådan nogle ting. Og hele den proces var totalt absurd, ikke? Og de erfaringer, dem begyndte du ligesom at samle op på, og så begyndte du at lave teater? Ja, altså faktisk begyndte jeg lige først at skrive et par romaner, fordi jeg tænkte, det var godt. Så skrev jeg, det var også fint, så har jeg skrevet nogle romaner om det. Så her for nylig har jeg så lavet et comedy show baseret på de ting, jeg har samlet op, både sådan i centralorganisationen, men også i sådan direktionssekretariat af større virksomheder, hvor der er utrolig meget af de her absurde projekter, man sætter i gang, uden at overhovedet ane, hvad det handler om, men fordi vi bare, nu skal vi med i infosamfundet, eller nu skal vi være mere innovative. Mm. Og de samme ting sker jo i store virksomheder. Jeg har været i virksomhed, hvor vi besluttede, nu skal vi være ligesom Google. Åh, Google, der har de 10% af deres tid til at lege. Det skal vi også. Så besluttede man det. Og det var så, det blev godt, og nu bliver det virkelig fedt. Og på et tidspunkt var der en, der gik ned i HR-afdelingen og sagde, kan vi gøre det her? Og så kiggede sådan underligt på os. Jamen, de gjorde jo for 3 år siden. Og så hvad? Jamen, de har allerede 10% til at lege. Det var det bare ikke rigtig nogen, der havde fundet ud af, at de 10% var gået ind i driften for længe siden, ikke? Og det var jo virkelig irriterende, for så kunne vi jo ikke beslutte det igen. Nej, det er jo, og man skal jo lave beslutninger for at få en virksomhed til at drive frem, ikke? Jo, og man kan sige, hvis at det er svært at argumentere for en beslutning, som I løbet de sidste 3 år tydeligvis har, ikke har vist sig at føre til noget som helst, men så skal tage den igen. Det bliver sådan, så det kan man sige, det var så det, som jeg har samlet op i det show, der hedder Døf med Løgn. Som jo har kørt på Nørrebro Teater i næsten et par år nu. Halvandet år? Nej, det er et år. Det, vi havde premiere sidste år i oktober, og tænkte, der kan vi nok sælge 500 billetter. Men det gik lidt bedre end det. Det er blevet forlænget. Forlænget. Og nu vil jeg have en DVD. Så den kan man også. Det kommer i næste uge, tror jeg. Det er jo også aktuelt. Det er meget aktuelt, ja. Og du er også aktuel med et andet stykke. Ja, det er så i sådan en helt anden boldgade. Og det handler om den moderne mand, der hedder Det Store Skuffejern. Og det siger måske lidt om, hvad vi mener om den moderne mand. Vi kan lade lytterne derude tolke, hvad er et skuffejern. Hvad er skuffejern? Og det er mig og rapper Per Vers og en poetry slammer, der hedder Peter Dyrborg, som har lavet sådan et show, hvor vi selv laver noget comedy, de fortæller nogle historier, de gør deres ting, og så handler det om den her bløde mand, som vi alle sammen er. Vi optrådte sammen en gang på Det Kongelige Teater, så fandt vi ud af, at vi havde alle sammen lavet noget om at være mand og have børn. Fordi vi havde alle sammen lige fået børn. Så det handler om sådan den der bløde mand, der har fået børn, og gerne vil være noget for børnene, men også gerne vil være en mand, og hvordan får man lige det til at gå op på en eller anden måde. Og hvilke udfordringer kæmper I med i stykket? Det er jo, kan man sige, altså der er meget om det her med at vågne lørdag morgen, og egentlig synes, at det kunne blive en god morgen, og så opdager man, at ens kæreste har andre planer med den dag, fordi hun måske er sådan ramt af den der eksistentielle angst, og hvad handler livet egentlig om, og kan man ikke løse det ved at tage rigtig meget IKEA? Og så skal man ligesom håndtere det, skal man ligesom bare køre med på det, og køre rigtig meget IKEA, fordi hun tror, at man kan fylde det eksistentielle tomrum, hvis man bare putter et lamineret krydsfinder ned i det. Eller skal man sige fra og være en rigtig mand? Og hvordan fikser man den? Og i øvrigt vil jeg gerne i den forbindelse spørge dig, hvad er hårdest at tage med i IKEA, eller at fikse skabene, når man kommer hjem? Altså, jeg vil sige, det er jo processen at være i IKEA, der er hårdest, vil jeg sige. Altså, der er mange, der taler om det der med sammenskab, det synes jeg egentlig ikke er så slemt. Det er jo IKEA, det er jo den der med, at man er kommet ud i IKEA, ikke? Og der står i kataloget, at man kan få det her skab i sort og hvid. Men det ved ens kæreste jo godt, at det er IKEAs kodesprog, for at man også kan få det i rød. Hvis bare ens kæreste gider at finde en IKEA-medarbejder og spørge om det, ikke? Og så kan man stå der i kundeservice. Det er altid optaget. Det er ikke nogen, de ignorerer en, der er sådan en kæmpe kø, ikke? Eller sådan en håndgemæng. Det er det hårdeste. Det er der, hvor man på en eller anden måde bliver sendt på sådan en selvmordsmission, for at finde ud af noget, vi udmærket godt ved. Vi kan ikke få det skab i rød. Men hvis jeg siger det til hende, så er det min skyld, vi ikke kan få skabet. Ja. Men hvis en IKEA-medarbejder siger det til hende, så er det hans skyld. Og jeg har ikke brug for det, min skyld. Nej, så det er simpelthen et navigeringsspørgsmål i, hvordan kommer jeg igennem et IKEA-besøg, uden at hun bliver irriteret på mig? Uden det bliver min skyld. At hun ikke er lykkelig, når vi kommer ud. Det skal være nogen andres skyld. Ej. Og det her stykke, så Skuffejern, det er I sat op i samarbejde med Det Kongelige Teater. Ja. Hvor kan man se det hen? Jamen, man kan se det, hvis man går sådan hen til Det Kongelige Teater, og så rundt om bygningen og ind ad en hemmelig gang. Det er faktisk sådan en ny scene, de har lavet på gamle scene. Så det er sådan en gammel balletprøvesal, som ligger ind midt i huset. Så man kan også ligesom se det, kulisser og sådan noget. Meget hyggeligt. Mm. Og det spiller indtil på onsdag. Okay. Vi vender lige tilbage til Djøf med Løgn. Ja. Showet har jo sådan, nu sagde du før, at du forventede, at det ville sælge 500 billetter, og det er jo så blevet forlænget og forlænget og forlænget, og Politikken skrev om det, at en svedig djøffer kan matche landets bedste komikere, og det er et show om livet i centraladministrationen med sylespids satire, ikke? Og det er ubetaleligt morsomt, ikke? Ja, det var faktisk en utrolig dejlig anmeldelse. Skal vi ikke citere lidt mere på det? Jo, det var det, jeg tænkte, vi skulle. Det blev en god lørdag, det vil sige, den lørdag, der tog vi ikke IKEA. Nej, det gjorde vi ikke, vel? Der fejrede I, ikke? Ja, det gjorde vi, det må sige. Men er det dig, der er den svedige djøffer? Ja, altså, det var det, kan man sige, det jeg oplevede, det var, det kommer sådan fra showet, fordi der er ligesom to slags djøffer. Der er jo de der sådan, kontroladministrationsdjøffer med kæmpe store regneark. Og det er sådan set ikke så meget dem, jeg kan grine med. Dem, jeg kan grine med, det er de djøffer, der har læst en biografi om Steve Jobs, og tror, at nu skal de også være Steve Jobs. Og nu skal vi reformere centraladministrationen. Og hvis vi har alle kommet på Twitter, så bliver det simpelthen så godt. Altså, det er dem, der sidder oppe i organisationen og har en dyb mistillid til faglighed. Altså, det var en af de første i ministeriet. Det var der, en af dem sagde, vi er jo ikke tynget af viden. Fordi hvis man er tynget af viden, så kan man jo ikke rykke sig. Så er man jo ikke omstillingsparat, men... Og det var måske også derfor, jeg reagerede, fordi jeg var ingeniør, ikke? Og jeg var tynget af viden. Og det var sådan totalt underligt at komme ind i sådan en verden, hvor man siger, alle dem, der havde viden, de var bare pisseirriterende. Fordi de var bare i vejen, de ville ikke forandre sig. De skubber den der faglighed foran sig som en skold. Og sådan den svedige djøffer, han har jakkesæt på, han går i funky sokker, og han har læst Steve Jobs biografi. Det er meget sjovt, at du fremstiller det på den måde. Fordi jeg troede egentlig, der har jo været sådan lidt en krig med djøfferne. Eller det vil sige, at der er mange offentlige debattører, nogle politikere især, som er i krig med djøfferne, fordi det er djøffernes skyld, at der bliver skåret ned, og de sidder med deres regneark ind i Finansministeriet, og der er djøfferne skyder ikke rigtigt tilbage. Det er lidt ligesom sådan en tom modstander, man hele tiden kan banke på. Og så sidder du og fortæller mig, at det egentlig ikke er den type djøffer. Det er den mere sådan loose, frie djøffer. Ja, det er sådan den mere vanvittige djøffer. Der er jo et vist overlap, kan man sige. Ikke? Men det, jeg har oplevet, det var, at man gik væk fra den... Altså, typisk var centraladministrationen meget togfaglig, jurafaglig, eller økonomisk faglig. Men det synes man var skide irriterende, ikke? Fordi det var ikke særlig politisk. Altså, det var besværligt, og man kan ikke forklare det. Vi skal have nogle mere funky projekter, ikke? Vi skal have nogle innovationsprojekter. Det er også, man kan se det på, hvad tingene hedder nu, ikke? Der er jo ikke noget, der hedder Administrationsstyrelsen længere. Det hedder Innovations- og Moderniseringsstyrelsen, eller Innovationsministeriet. Ikke? Altså ting hedder noget nyt og funky og smart, og man forlæser sig på alle de der innovationsteoretikere, og tror, at nu skal det offentligt også blive super funky og smart. Ikke? Og det er der, det er virkelig der, jeg synes, det bliver lidt farligt. Fordi der er jo altså, typisk ingenting i det. Det fører ikke til noget som helst. Kan du ikke, altså til de folk, der ikke har set det her talerstykke, kan du ikke give et par eksempler? Altså sådan, eller noget, du ligesom har oplevet i virkeligheden, som så er blevet til taler? Jeg vil gerne give et eksempel, som ikke kom med i stykket, fordi jeg synes, det er pisse sjovt. Det var et af de steder, jeg arbejdede, der havde vi lavet vision og mission. Det skal man jo. Vi skal have en vision. Ellers ved vi simpelthen ikke, hvor den skal hen, hvordan skal medarbejderne arbejde. Og vi havde lavet en ny, for den gamle var aldrig rigtig slået an. De kunne ikke huske den derude, det var meget irriterende. Og så tænkte vi, det er nok, fordi den ikke er god nok. Så lavede vi ny. Og det tog lang tid. Direktionen var indover, vi flyttede rundt med ordene, og bestyrelsen var indover, og de flyttede rundt på en anden måde. Og alle havde faktisk det rigtig sjovt. Indtil det tidspunkt, vi sad i direktionssekretariatet mandag morgen, og den var færdig. Og så var det en, der sagde, hvordan skal vi kommunikere det her? Og så blev stemningen bare så dårlig, ikke? Fordi vi havde også lige kommunikeret en ny strategi. Og der var også det der ledelsesprogram, der var kommunikeret. Og måske ville medarbejderne blive forvirret, fordi hvordan hang det her sammen med de andre ting? Og det ville vi jo ikke kunne forklare. Og så var der virkelig dårlig stemning i lang tid. Skulle vi lave plakater? Skal vi lave sådan nogle små postkort? Skal vi lave sådan nogle blokke, man kan trykke missionen på for, så de altid har den med rundt? Og indtil der var en, der sagde, behøver vi at kommunikere den? Og så blev stemningen fantastisk. Man sagde, det er jo genialt. Vi kan være med at kommunikere den. Det var super godt. Så havde direktionen haft det sjovt, og bestyrelsen havde haft det sjovt, og vi behøvede slet ikke at forstyrre medarbejderne med det. Og det var jo en genial løsning, hvis man ser bort fra den der detalje med ideen mellem mission og vision, at det skal sætte retning for medarbejderne, så de ikke kender den. Man skal ligesom løfte i flok, ikke? Så ja. Det er her, vi skal hen, ja. Og I skal alle sammen med, men nej. Men hvis man ser det i det perspektiv, at direktionen og bestyrelsen bare skal have det hyggeligt og føle, at de leder virksomheden, mens medarbejderne så kan få tid til at passe deres arbejde, i det perspektiv var det en genial beslutning. Fremragende. Og jeg lurer ikke, vi gjorde det. Eller altså, vi holdt den ikke hemmelig, vi lagde den på intranettet. Og så var det det. Og hvad er det, der sker med intranet i større virksomheder? Jamen, der kan man jo lægge ting, der skal dø, ikke sandt? Jo, det er det, ikke? Det er sjældent, folk bruger alt deres tid inde på intranettet. Det er ikke så tit, det sker. Lad nu bare sige det. Det er velkommen til dig, Per Helle Sørensen, der er dramatiker, komiker, manden bag Dyft med Løgn og Skuffejern, som nu er aktuel. Ja. Aktuelt skuffejern. Aktuelt, præcis, et aktuelt skuffejern. Vi skal tale aviser lidt senere, men vi skal først lige have det her. Der var engang et kollektiv, der hed Den Syvende Himmel. Det er 25 år siden, du flyttede fra Den Syvende Himmel. Ja, det var det. Kollektivet levede livet i den lejlighed, hvor radiovært Poul Pilgaard nu bor. Prøv at høre, da jeg flyttede ind her, ikke? Der var forskellige farver i hvert rum. Der var steder, hvor der ikke var dørkarmer omkring. Gulvet lignede, jeg ved ikke hvad. Nu er et af medlemmerne fra Den Syvende Himmel gæst i Poul Pilgaards radioprogram Flaskens Ånd. Jeg tror, at jeg sidder mere sex. Nå, det tror jeg. I Den Syvende Himmel var dans og sex vejen til større åndelig indsigt. Må jeg godt røre ved det? Ja. Kollektivet dyrkede den indiske mystiker Osho. Lægger du dig ned, og så tror jeg, du skal ligge på... Jeg tror faktisk, du skal ligge på ryggen. Også kendt som sexguruen. Flaskens Ånd. Lørdag klokken 17, her på Radio 24/7. Og til dem, der ikke kan vente, så kan programmet allerede nu hentes som podcast på radio247.dk. Ja, velkommen tilbage til 24/7 weekend. Jeg hedder Thomas Noppen, klokken er 7:20, og med i studiet har jeg Per Helge Sørensen, der er dramatiker og komiker, og manden bag talerstykket Djøf med løgn, og han er selv et aktuelt skuffejern, men det hedder hans nyeste talerstykke også. Mm. Per, boksning. Har du et forhold til boksning? Ja, det er jo nærmest en modpol til mig. Altså, jeg har vokset op i 70'erne som blød mand, ikke? Og hele det der skuffejern handler om den bløde mand. Sådan, boksning, det er noget, det er alt det, vi aldrig bliver, og ikke rigtig må. Men er der ikke et eller andet sådan mytisk, eller sådan, altså primært det er faktisk... Det er det ultimative mand, ikke? Altså, man står der med boksehandskerne på, og så de der høje shorts, men man er bare kun sig selv en mand. Ja, mand mod ringen, mand, ikke? Og ikke noget med våben eller sådan noget. Det er virkelig den stærke mand vinder, ikke? Det er den reneste form for kamp, ikke? Ja, jo, det må man sige. Kan du huske The Rumble in the Jungle? Nej, altså, det var jo ikke noget, jeg måtte se eller snakke om. Altså, jeg måtte ikke engang slå hjem i Ludo. Ja. Altså, det var... Okay. jeg brydde meget, meget 70'er-agtigt sted. Men kan sådan, i løbet af din barndom og dine unge år, altså er det et navn? Det er jo sådan en mytisk ting, som man kan, altså, som man har hørt om, og man kan huske, men sådan mere retrospektivt, ikke? Som sådan noget ikonisk, som er alt andet end i selv. Men det er meget sjovt, ikke? At en boksekamp mellem to mænd, altså de bokser jo hele tiden, og de har jo, altså i boksning i dag har de jo 3 verdensmesterskaber, eller 5, man kan kæmpe om, ikke? Og der er alle mulige ting og sådan noget, men ham her, Muhammad Ali, han er sådan, i hvert fald den bokser, man kender allerbedst. Og den her Rumble in the Jungle her, hvorfor er den egentlig så... hvorfor er det, vi stadig taler om den i dag? Eller nu er det jo så mig, der taler om den, og jeg bringer den på banen til dig. Men jeg har faktisk et lille klip, jeg gerne vil spille. Det her klip, det er fra en dokumentarfilm om The Rumble in the Jungle, hvor Muhammad Ali, han står og er klar til at gå ind på scenen. Og publikum, de står, eller i ringen hedder det jo så ikke, men det er jo en slags scene. Og publikum, de står og råber det her, Bumahe Ali. Og det betyder, dræb ham, Ali. Og det er jo altså rimelig heftige ord, når man står der som George Foreman, som på det tidspunkt er... Den bedste bokser i verden, og så har 10.000 mennesker, der står og råber, at Muhammad Ali skal dræbe ham. Det kan måske få George Foremans ben til at ryste. Men det her mytiske boksebrag der, det er måske blevet endnu mere kendt, fordi en af de største amerikanske forfattere fra det 20. århundrede, Norman Mailer, han skrev en bog, der hedder The Fight, eller Kampen. Og den er oversat til dansk af en fyr, der hedder Brian Dan Christensen. Og jeg talte med Brian her i går, fordi han bor i USA, om bogen og kampen, og hvorfor den her kamp egentlig er så vild. Så lad os lige høre, hvad Brian havde at sige. Den her kamp her, altså i dag, der vinger den stadig genklang, altså især på grund af navnet The Rumble in the Jungle, men hvad er det for, altså, hvad var scenen dengang? Hvad var det for to boksere, der mødte hinanden? Det var den eksisterende verdensmester George Foreman, som på det her tidspunkt i 74 var 25 år, og som var så op mod Muhammad Ali, der på det her tidspunkt var 32 år og tidligere verdensmester. Begge to sorte mænd, George Foreman fra Texas, Muhammad Ali fra Louisville, Kentucky. Og allerede på det tidspunkt var Ali jo noget af en legende. Det var en kamp, som på mange måder kan man sige er... Altså, boksning er jo meget om iscenesættelse, og Ali var en kæmpe iscenesætter, en entertainer, en politiker, og han var altid i fuldstændig kontrol. Han virkede, som om han rappler, og som om det går fuldstændig gak for ham. Han vidste altid alt, altid hvad han gjorde. Kampen blev sat i stand af boksepromoter Don King, som jo var sådan en meget, meget sprudlende mand. Det hele den her bog er fyldt med sprudlende personligheder. Han var en boksepromoter, der kunne citere Shakespeare. Kampen foregår i Zaire, det nuværende Congo. Det er præsident Mobutu, en stalinist, en sadist, som har købt den her kamp, betaler 5 millioner til både formand og Muhammad Ali, for at sætte sit land på verdenskortet på en, ja, en positiv måde. Og det er noget, der det tager flere måneder at få det i stand. De er dernede i flere måneder også. I træningslejre, og de går også Muhammad Ali er i træningslejre her i USA, i Pennsylvania også, inden kampen. Så det er sådan noget, der virkelig bliver bygget op, og der er ikke mange, der tror, at Ali kan klare det. Han er 32 år, det er ikke frygtelig gammel for en bokser, men Foreman er en dræbermaskine. Han har vundet alle sine kampe stort set, og de fleste af dem, han har vundet alle kampe, og de fleste af dem på knockout. Han har en bedre knockout-statistik, end Ali har. Og på det her tidspunkt i 74, der har han ikke været i syvende omgang med nogen siden 1970. Han har ikke været i fjerde omgang med nogen i to år, forstået på den måde, at han slår dem simpelthen i gulvet, inden det kommer så langt. Så Ali har meget dårlige odds. Der er ikke mange, der tror på det. Men Ali kører jo det her show af, som han gør, og han driller formand. Og han kalder ham hvid, hvilket han mener som en fornærmelse. Du er ikke rigtig sort. Og her er vi nede i Conrads, Joseph Conrads Heart of Darkness i Afrikas mørke hjerte, og siger Ali, jeg er på hjemmebane her, for jeg er den virkelig sorte. Og er han på hjemmebane? Altså, hvem støtter de dernede? Altså, hvad er det for en setting, de er nede i? Jamen, vi er jo, kan man sige, dels i en meget amerikansk setting, fordi der er jo masser af folk fra USA og trænere og journalister og medier og sådan noget. Men så, altså, jeg tror, at Ali, han får vendt meget af stemningen dernede med at lave sin kampråb. Ali Boumaye, Ali Boumaye, altså, hvilket betyder, at Ali slår ham ihjel. Han råber, han er jo langt overlegen formand som kan man sige, entertainer. Han laver grin med formand. Han siger, formand snakker for meget, og formand siger aldrig et ord. Formand er sådan en fuldstændig lavmælt, blid mand, der kommer gående ganske vist med en chef, hvilket skræmmer folken dernede, fordi de her hunde bliver pusset på dem dernede. Så det er sådan en, man kan sige, er lige forvendt stemning, men det er jo, folk dernede er jo bare begejstrede for al den her opmærksomhed. De lever i noget, der svarer til nutidens Nordkorea. Diktatoren har sat en kamp i scene for folket. Han har ryddet op i byen, ligesom man gjorde i Brasilien, men inden verdensmesterskaberne i fodbold. Men han har ryddet op ved at finde de 1000 mest kendte kriminelle, slå 100 af dem ihjel. Så blev der fuldstændig ro. Det var det sikreste sted i verden at være på det her tidspunkt. Ja, altså det er sjovt det her, du nævner det der med, at Ali han virkelig begynder at køre sådan et psykologisk spil mod George Foreman. Altså det er jo noget, man ser for eksempel i fodbold i dag, hvor manager prøver at tale hinanden ned og ligesom sætte pres på dem. Og boksning er jo egentlig bare to mænd, der slår på hinanden. Men betyder det her psykologiske noget? Det gør det i meget høj grad. Altså man kan sige, at boksning er jo man kan sige, hvis man kan finde det specielle ved boksning er jo at man står deroppe næsten nøgen på scenen. Så derfor er der i boksning i højere grad end i andre sportsgrene et kæmpe potentiale for ydmygelse. Mm. Og man ser jo også, det formand ender jo med at tabe kampen. Det er vist ikke nogen hemmelighed. Han går derfra med bøjet hoved. Han er totalt rystet. Folk ender ham ikke et blik. Alle kigger på Ali. Det her, det er en sportsplan, hvor der ikke er plads til taberen. Der er kun plads til vinderen. Og Ali er jo kendt for at køre den her, han kan citere digte, og han kan, når man maler siger, at han kan tale, Ali kan tale med 300 nye ord i minuttet. Og det er altså meget. Han kan simpelthen bare tale, og det er ikke, fordi han altid gentager selv. Han kan bare tale og tale og tale. Han er en vældig begavet taler. Han er en vældig begavet entertainer. Han er selvfølgelig også en utrolig begavet bokser, men han vil også have klaret sig vel i andre sportsgrene. Han er simpelthen en mand i totalt fysisk og man kan sige åndelig kontrol over sig selv. Selvom han kan virke som måske ikke det modsatte, men så er det virke som noget andet. Så ja, jo, det er, han taler jo i høj grad også til sin egen angst. Han er bange for at møde formand. Det er slet ikke ingen tvivl om. Man kan se det i starten af kampen, lige inden klokken ringer, hvor Ali står i øjnen. Der kan man se det, hvis man lige kigger på hans øjne. Der ser man ind i det sande hjerte af Muhammad Ali, og der kan man se, han er bange. For han står over for en mand, der kan slå enhver til plukfisk og har vist det. Mm. Og her 40 år efter, altså der vækker det stadig genklang, altså navnet Muhammad Ali, og også den her Rumble in the Jungle. Hvorfor tror du, at den begivenhed i dag stadig er en af dem, man taler om? Altså man kan sige, allerede på tidspunktet dengang, der var det jo virkelig en kæmpe verdensbegivenhed og i et mere roligt mediebillede end det vi har nu. Det var dengang, der talte alle jo om det samme. Det gør vi jo ikke nu, fordi vi har så mange medier, vi har så mange inputs, og derfor taler alle mest om sig selv nu, fordi det eneste, kan man sige, vi har til fælles, det er, at vi kan tale om os selv. Dengang var der et mere homogent mediebillede, hvor der i virkeligheden kunne være begivenheder. Man kunne samles om det samme. Det her, det var jo i tiden omkring Vietnamkrigen, det var i tiden omkring Watergate, og det var i tiden omkring oliekrisen. Der var masser af ting, der foregik her. Det var også i tiden omkring civil rights, borgerrettighedskampen her i USA, som Maler jo spillede en stor rolle i og talte meget som en politiker. Når kampen, kan man sige, har overlevet så længe, så tror jeg det, fordi allerede dengang var det, at alligevel, hvilket han havde dårlige odds, der var 2,5, hos bookmakeren var det 2,5-1, man troede ikke, at han kunne slå formand. Det gjorde han så alligevel. Det i sig selv, kan man sige, er med til at ligesom cementere det som noget særligt. Men så er der jo også hele den her mytologien omkring det, og omkring Ali, som jo fortsatte med at bokse efter det her, hvilket han måske nok ikke skulle have gjort, fordi han endte jo nok med at tage rigtig meget fysisk skade af at fortsætte. Jeg tror, han boksede sin sidste kamp som 41-årig. Mm. Men hvis der er noget, jeg som personligt vil sige, så tror jeg faktisk, Norman Mailers bog om kampen, som er et fremragende dokument om nogen kalder det verdens bedste sportsbog, og jeg er tilbøjelig til at give dem ret, det er et fremragende dokument, det er en verdensmester i litteratur, der skriver om en verdensmester i boksning. Og det tror jeg har været med til virkelig at holde den her kamp i live. The Rumble in the Jungle var jo noget, som Ali fandt på, ligesom han senere fandt på The Thriller in Manila i 1975. Han var god til de her, han var fremragende til de her ordspil. Han var blevet en god reklamemand, ikke? Mm. Så det har meget at gøre med det. Det er promotion, men det har også noget at gøre, tror jeg, med Norman Mailers dokument, The Fight, kampen. Og hvem er han, ham her, Norman Mailer? Jamen, Norman Mailer er jo en amerikansk forfatter, som man kan sige, var den regerende verdensmester inden for litteratur i sidste halvdel af det 20. århundrede. Hvis Ernest Hemingway var det i starten, så var Norman Mailer en aftager, og det ville Norman Mailer være den første til at sige. Han var en viril mand, en chauvinist, en voldsom mand, en voldsom tilstedeværelse. Han vandt Pulitzerprisen, han skrev 40 bøger, han skrev romaner også, men han er primært kendt for sin non-fiction og for at være en del af det, der hedder New Journalism, altså hvor Gata Lees og Truman Capote med koldt blod, som mange kender. Den her bog blev skrevet af, som et bestillingsarbejde. Norman Mailer var jo et geni, som skrev om andre genier, tror jeg nok, han ville være enig i. Han var et verdensmester i forfatteri. Han skrev om Muhammad Ali, som man kan sige var den fysiske styrke. Men han skrev også om Pablo Picasso, en bog om Pablo Picasso. Den åndelige styrke. To store mænd, der begge to har det der virile, mandlige over sig, som Mailer også selv har, og Nu var han jo gift 5 gange, 6 gange og havde 8 børn, så der er noget om sagen. Han skrev også om Marilyn Monroe, den fysiske skønhed, den skrøbelige fysiske skønhed, og om Jesus, den skrøbelige åndelige skønhed. Og hvor Ali og Picasso har noget til fælles, så har Marilyn Monroe og Jesus jo også noget til fælles, nemlig det genopstandelsen, at de døde, men blev alligevel til noget andet og lever evigt, om man vil. Og midt i alt det her, der ser maler jo sig selv. Han ser jo sig selv i samme liga som Picasso, som Monroe, som Jesus. og det er et fremragende dokument, det er et non-fiction, hvor han skriver om sig selv, og han indrømmer det jo i bogen, han siger, det er jo en krukke, jeg skriver jo om mig selv, bortset fra, han gør det i tredje person. Mm. Han siger, forfatteren havde det problem, han skrev om sig selv, han kalder sig selv Norman, han kalder sig selv intervieweren, han kalder sig selv han. Og først på side 188 eller sådan, begynder han at tale, og kommer vi til kampen. Det hele det er at bygge op til kampen. Det giver jo den også en form for, altså når man bygger så meget op, så er der også store forventninger, de bliver så indløst i The Rumble in the Jungle. Tusind tak til dig, Brian Dan Christensen, der har oversat bogen Kampen af Norman Mailer, som handler om kampen mellem George Foreman og Muhammad Ali. Tak for det. Det skal så lige siges, at den her bog, Kampen, er mange regnes som en af de allerbedste sportsbøger nogensinde skrevet. Måske fordi, at den ikke handler sådan sindssygt meget om sport. Kan selvfølgelig være, men mest handler om, når man mailer selv. Per Helle, jeg vil gerne lige spørge dig om en ting. Ja. Her i interviewet med Brian Dan Christensen, der sagde han, at Muhammad Ali kunne tale 300 ord i minuttet. Det er ret okay. Altså, jeg kan selv tale ret hurtigt, når jeg står på scenen, og nogle gange for hurtigt, ikke? Men ja. 300 minutter. Ja. Det er helt vanvittigt, ikke? Jeg har et lille klip, jeg gerne lige vil spille lige for det her, før vi slutter bokseindslaget af. It's a lie right now. Let everybody stop talking now. Attention. I told you, all of my critics, I told you all that I was the greatest of all time. Det er da fantastisk. Vi havde faktisk et citat fra ligesom vi overvejede at tage med i vores show, Det store skuffejern, hvor han siger noget i retning af, I wish that you would all love each other as much as you love me. Og det er så altså, fordi på den ene side er det jo enormt åbent og inddragende, men jo også ekstremt selvhøjtideligt. Det er simpelthen så fantastisk. Men han er jo også den største nogensinde, ikke? Og det var det, som Brian her sagde i interviewet, det var jo, at Muhammad Ali, Norman Mailer, Marilyn Monroe, Pablo Picasso, de er en klasse for sig. Så må man da også, man må også tillade sig nogle ting, ikke? Man er jo sådan helt, altså deroppe, hvor stjernerne er, ikke? Jo, altså der er ikke meget jantelov over det, vel? Det er virkelig sådan nogle mennesker, der bliver fuldstændig ikoniske og svæver i deres egen himmelsfære, ikke? Jo, og det må man også respektere på en eller anden måde. Jamen, altså også når de leverer varerne, ikke? Hvis han bare fik tæsk hele tiden i boksring, så var det ikke så skægt, vel? Nej, men han vandt. Han var the greatest i en lang periode, ikke? Ja. Og man, altså, vi må gerne respektere en eller anden. Det er måske også det, der bidrager til legenden om, at han er den største nogensinde. Vi skal lidt videre i programmet, fordi vi har fået en ny gæst i studiet. Velkommen til dig, Nastia Arcel. Tak skal du have. Og som vi har fået vane her i programmet, så vil jeg gerne spørge, om du ikke har lyst til at fortælle os lidt, hvem du er. Det vil jeg gerne. Jeg hedder jo Nastia, som du sagde, Nastia Arcel, og jeg er skuespiller. Og har været med i en rigtig, rigtig mange musicals med musikforestillinger her de seneste år. Mamma Mia i Tivoli, for eksempel, som mange mennesker har set her i København. Danmark. Skammerens datter på Østre Gasværk Teater sidste sæson, hvor vi lavede Skammerens datter 1 og Skammerens datter 2. Jeg var med i Valhalla på Folketeateret og i Grease i Tivoli også. Jeg var med i Elsk mig net og mange andre ting. Så ja, det har været meget musikteater, jeg har lavet de seneste mange år. Og du har også lavet film? Ja, det er rigtigt. Jeg har været med i for eksempel Kongekabale. Det er nogle år siden. Jeg har også været med i nogle andre ting. Familien Gregersen, for eksempel. Og også sådan spillet roller i nogle forskellige serier. Og du fortalte mig her, da vi talte sammen tidligere, at du er gået i gang med noget helt nyt i år, for første gang. Ja, jeg er nemlig lige midt i en rigtig, rigtig meget spændende ting. Jeg underviser på Statens Teaterskole, det der hedder Statens Scenekunstskole, på skuespillerlinjen, hvor jeg underviser andet året. Og jeg underviser i græsk drama. Sammen med deres teaterhistorielærer Mette Borg har vi det her projekt. Og vi har taget sådan... Altså græsk drama, det er sådan nemlig tragisk, græsk, ikke? Tragedie. Det er meget, meget tragisk. Altså alt er tragisk. Der sker jo de mest forfærdelige ting. Og det er sådan en slægtshistorie, som egentlig også handler om sådan en familieforbandelse. Hvordan at noget, som oldefar gjorde, faktisk kommer til at betyde noget for bedstefar og ned igennem hele familien. Hvordan de handlinger, der bliver gjort i slægten, får en... en konsekvens for alle ned igennem familien. Og det, i det her tilfælde er det mor. Det ene mor efter det andet, på grund af skuffelser, man bliver såret, man bliver vred, men det er alle de her store følelser. Men når man ser på historierne, det er jo Ristin, vi arbejder med, historierne inden for den, så er det faktisk grundlaget for næsten alt det dramatik, der er blevet skrevet siden. Men drama er jo så efterfølgende blevet lidt mere positivt, kan man sige, ikke? Jo, altså... I hvert fald i nogen tilfælde. Ja, jeg ved det ikke, fordi hvis du ser sådan nogle serier som Dallas og Dollars og Glamour, sådan nogle traditionelle tv-serier... Som jeg jo gør. Som du måske gør. Hvad ser du af serier? Måske Borgen og Forbrydelsen og sådan. Det er jo meget de samme følelser, der går. Jeg ser jo 1864. Du ser 1864. Og jeg elsker den, ja. Jamen, det gør jeg sådan set også. Ja. Jamen det er jo også det er jo også det samme. Nogen der må i krig og nogen der vil have magten og så er der noget der må ofres og så er der dem der ikke har magt og som det går ud over og så er der kærlighed som ikke rigtig kan blive og hæv, altså de her ting det går faktisk igennem hele vores dramahistorie, kan man sige, helt ned fra det antikke Grækenland. Og her gik jeg og troede, at vi udviklede os helt vildt meget, men det har vi overhovedet ikke gjort de sidste 2.000 år, altså. Nej, der er bare kommet internet siden. jamen det er altså nogle af de historier, når jeg skriver historier, så er det jo nogle helt, det er de samme ikoniske historier om hybris, for eksempel, ikke? At folk de puster sig selv op til mere, end de kan, og så går de til grunde på grund af det, ikke? Altså, det er Jeff Malone i indsætning. At det er det, der kommer til at ske. Hybris og nemesis. Bortset fra Jeff Malone, der vinder han faktisk til sidst. Det er faktisk lidt forkert. Det vil han nok gjort. Men det er, fordi, vinder det han virkelig? Men vinder han virkelig? Og hvem taber? Se, køb DVD. Ses jo. Nå. Det er gratis reklame, ret 24/7. Weekend, klokken er 7:42. Det er et græsk drama. Køb DVD, det bliver reddet væk. Er det også bare græsk? Jubi! I studiet er Per Helge Sørensen, manden bag Jeff Meløgn, og Nash Jarzel, skuespiller, foredragsholder, konsulent. Og det er det der med konsulent, jeg lige vil følge op på. Ja. Nu nævnte jeg lige 1864 før. Ja. Og så har du fortalt mig, at du laver lidt træning, lidt medietræning med politikere. Ja. Og så til de folk, der ligesom har set 1864, så har de jo set i det her afsnit, hvor Nicolas Bro, som spiller Monrad, altså statsministeren, han får sådan en træning af Sissel-Bergs Bech Knudsen, som spiller Johan Louise Heiberg, datidens helt store skuespillerinde. Og det er jo sådan noget med at træde ham på maven og få ham til at råbe og være lidt mere sådan lidt fræk, ikke? Mm. Hvordan foregår det i virkeligheden? Jamen altså, det her med at bruge skuespilredskaber i sit liv, det er faktisk noget, vi alle sammen ville kunne få gavn af. Fordi det handler jo om, hvordan du udvikler din stemme og din krop og dine tanker og din følelser i det hele taget, hvordan du kommunikerer. Og det har vi alle sammen brug for at blive bedre til. Og det har jeg faktisk arbejdet med i rigtig mange år, jeg har også skrevet en bog om det. Og så er det rigtigt, ja, jeg har arbejdet med tv-værter og med nogen, der skulle til eksamen, og nye forskere, som skal have deres budskab ud, og så har jeg også arbejdet med politikere. Og jeg har ikke trådt på nogen, det har jeg ikke. Så lige den der, men jeg synes, det er måske... Jeg kunne overveje det. Ja, jeg ved ikke rigtig lige præcis det. Men jeg tror nu nok, at nogen synes, at nogle af de ting, man ligesom arbejder med, er sådan lige lidt ud over det sædvanlige. Fordi hvis man ikke er vant til at arbejde med sin krop og sin stemme og sådan sin... Måske kom ud over sådan det, der bare er almindelig samtale, så føles det jo sådan lidt mærkeligt pludselig at skulle sidde og føle noget ekstra, eller at lave nogle øvelser, som sådan kan være en genvej, ikke? Så jeg tror, at hvis man var en flue på væggen, så ville man måske synes, det var lidt sjovt at se. Det kunne jeg godt tænke mig. Ja. Per Helle Sørensen, er det noget, som du genkendte dengang i... Du var i centraladministrationen, hvor der ledere, som ligesom fra den ene dag til den anden, eller over en periode, begyndte at udtrykke sig lidt anderledes. Altså fik lidt medietræning, lidt ledelsestræning. Altså det er jo meget det der, vi talte om før med konsulenter og vise sig frem og strategi. Jamen det er jo sådan en ting, som man dybest set som ingeniør, som jeg er, godt kan have det sådan lidt skidt med, ikke? Fordi jeg kommer med sådan en baggrund og siger, det handler jo om, hvordan tingene hænger sammen, og så må vi forklare konkret, og så gør vi sådan der. Men der er jo sådan en adskillelse af, hvad man faktisk går og gør i et ministerium eller en virksomhed, og det, man ligesom præsenterer udadtil, ikke? Og det bliver sådan en fritsvævende ting, hvor man som leder er nødt til at projicere, at man har styr på tingene, og nu gør vi noget nyt og innovativt, og også netop, og det har en enorm betydning, hvordan man fremstår på tv. Særligt for politikere selvfølgelig, men også for chefer. Og så bliver det sådan en selvstændig ting, hvor lederen bliver en skuespiller, der spiller sig selv, eller spiller en leder, der har styr på tingene. Og så, jeg kan sådan, som person kan jeg godt have det lidt skidt med, ikke? Men jeg ved på den anden side også godt, at jeg har siddet i de her direktionssekretariater, hvis du ikke gør det, så går det ned i flammer. Hvis du sender en tidligere jurist, der nu er blevet chef, på tv, uden at have fortalt lidt om, hvordan sådan noget fungerer, så bliver det jo forfærdeligt, ikke? Fordi tv viser jo ikke virkeligheden. TV er jo bare også fiktion, ikke? Det viser nogle mennesker, der spiller sig selv, og lader som om, de har styr på tingene. Og det er du nødt til at lære. Du er nødt til at sidde på tv og vide, at du ikke sidder og kigge ned hele tiden. Du er nødt til at sidde stille. Du er nødt til at tale den der måde. Du er nødt til hele tiden at være positiv. Og for guds skyld ikke være sur på journalisten, fordi så kommer du til at virke kritisk. Altså alle de der ting, som er dybt imod dit grundlæggende instinkt, det er man nødt til at lære, ikke? Men som person har jeg det en lille smule skidt med det der med, at man frakobler den offentlige person fra det, der i virkeligheden foregår. Men det er faktisk lige det modsatte, der sker, som regel i hvert fald i sådan nogle træningslokaler. Det er faktisk, at man tilkobler sin egen person til den offentlige person. Det er, at man sidder, for eksempel en ung forsker har lavet et eller andet fantastisk projekt, men har lært, at man skal være simpelthen meget, meget, meget, meget kritisk og analyserende over for alt, hvad man gør, har siddet i sit lille studerkammer, og som næsten ikke tør gå ud og sige, hvad det egentlig er, vedkommende har fundet ud af, fordi man er bange for, hvad der kan komme af kritik af forskellige slags. Så er det noget med at finde et mod, og noget med at finde ud af, at det, som du egentlig har på hjertet, det gælder sådan set også politikere, hvordan det, du har på hjertet, det du er, hvordan kan du udtrykke det bedst? Jeg forstår sagtens, at du mener med, at der kan være en forskel mellem det private og det offentlige, men faktisk er det lige modsat. Ofte er det, der sker, når man træner, det er, at man tilkobler den offentlige person til den private, så det, du faktisk har på hjertet og tror på og vil kæmpe for, at det bliver du bedre til at udtrykke, sådan så andre kan forstå det. Altså det er klart, når det virker, så bliver der en god kobling. Vi kan altså eksempel på, at det ikke virkede, ikke? På Nyer for eksempel, ikke? Hvor det var helt tydeligt, at han prøvede at være en anden, end den han var, når han var på CV, og så bliver det helt forfærdeligt. Ikke? Men jeg synes, hvis jeg holder fast i, at de ting, man for eksempel kan sige, altså også man kan se de politiske initiativer, der bliver lanceret, det er sådan noget, den nye nationalret. Mm. Det er sådan noget, du kan lancere på 30 sekunder på en tv-skærm, men et eller andet dybt kompliceret omkring udvikling af fødevareindustrien, det er simpelthen ikke snak om. Og så bliver der sådan en frakommel, hvor embedsmændene styrer det, der virkelig foregår, og så kører der sådan noget nationalret i den offentlige debat. Ja. Mm. Jeg tænkte lige, om vi lige skulle tage 5 minutter og lige få et stykke musik. And the sun was beating on the soldiers by the side of the road. There was a bright light, a shattering of shop windows. The bomb in the baby carriage was wired to the radio. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow-mo. The way we look to us all. The way we look to a distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracles and wonder. And don't cry, baby, don't cry, don't cry. was a dry wind, and it swept across the desert and curled into the circle of blue. And the dead sand falling on the children, the mothers and the fathers and the automatic earth. These are the days of miracles and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in snowball. The way we look to us all, oh yeah. The way we look to a distant constellation that's dying in a corner of the sky. These are the days of miracles and wonder. And don't cry, baby, don't cry, don't cry. It's a turnaround jump shot, it's everybody jump start. It's every generation throws a hero up the pop charts. Medicine is magical and magical is art. Think of the boy in the bubble and the baby with the babbling heart. And I believe these are days of lasers in the jungle. Lasers in the jungle somewhere. Staccato signals of constant information. A loose affiliation of millionaires and billionaires and babies. These are the days of miracle and wonder. This is the long distance call. The way the camera follows us in slow-mo. The way we look to us all, oh yeah. The way we look to a distant constellation that's dying in the corner of the sky. These are the days of miracle and wonder. And don't cry, baby, don't cry, don't cry, don't cry. Til 24/7 weekend med Thomas Noppen. Og i dag i rigtig godt selskab af Per Helle Sørensen, manden bag Jøf med løgn, og Nastia Arcel, skuespiller med mere. Og I har siddet og bladet lidt i aviserne. Mm. Og ideen med det her program er jo, at vi har jer inde som hovedgæster, og så kigger I aviserne igennem og fortæller lytterne, hvad I finder. Og skal vi starte med dig, Per? Jamen, jeg har jo selvfølgelig med min Jøf med løgn baggrund faldet over forsiden på Berlingske, hvor der står om lønsjusk i staten. Og så er der en masse eksempler, som Rigsrevisionen har fundet omkring forskellige fejl i lønudbetaling. Og til synligheden handler det bare om sjuske. Åh, det er det offentlige, de sjusker med pengene. Men jeg har sådan en fornemmelse af, at altså, når man går ned i eksemplerne, for eksempel en chefkonsulent, som fik 300 kroner i timen, da han var ansat, men så fyrede man ham og hyrede ham igen som ekstern konsulent til det dobbelte. Og det virker jo bare idiotisk, og man tænker, hold kæft, de idioter. Men jeg ved jo godt, hvad der er sket der. Ja, og fortæl det til os. Det, der er sket, er, at der er jo nogen oppe i toppen af den her organisation, som har sagt, at vi skal bruge færre lønkroner. Måske helt over for finansministeriet. Vi skal spare, vi skal se mere effektivt ud, vi skal bruge færre lønkroner. Og så har man kørt det ned gennem systemet, og så okay, vi skal simpelthen bruge færre lønkroner, vi kan ikke bruge så mange lønmidler, det er simpelthen blevet begrænset ind. Men der er jo ikke nogen, der har sagt, at vi skal lave færre ting. De skal jo stadig lave de samme ting. Og så har man tænkt, ham fyrer vi så færre lønkroner, men vi har stadig konsulentbudget. Og så hører man til det. Og det giver jo ingen mening økonomisk set. Så der er to forskellige budgetter lige frem. Selvfølgelig er det det. Ja. Lønkroner er jo et helt specielt budget i det offentlige, som er meget begrænset og meget svært at bruge. Konsulent, siger mig, er noget helt andet, som er meget nemmere at få adgang til. Der dukker jo også lejlighedsvis de her historier op om, hvor mange penge det offentlige egentlig bruger på konsulentbistand. Ja, og det er jo, og det er der mange forskellige grunde til, men det her, det er jo en af grundene, ikke? Det er det her med, at lønbudgetterne er ekstremt barberet, og så kan man få det til at se ud, som om at man har sparet, og så vil så bare tage en fyr og gøre ham til konsulent, ikke? Og så kan man lave det samme. Og det på sådan mikroniveau ser det idiotisk ud, men på makroniveau i forhold til den politiske beslutning om, at vi skal have færre lønkroner, så er det jo genialt. Og det er jo det samme, at meget af det andet, der handler om overarbejdstimer, ja, det er jo det samme. Fordi man har en idé om, at vi skal have færre ansatte. Okay. Vi reducerer antallet af ansatte, men man reducerer ikke antallet opgaver, fordi nej, så det er sgu ikke så. Så er det bare de samme ansatte, de skal bare arbejde mere. Ja, det... sjovt, der kommer der overarbejde. Surprise, surprise. Ja. Men der er en af de der, i den der historie der, en ministersekretær, ikke? Ja, der er nogle af dem, som bare ser utrolig rodet ud, hvor der bare er nogen, der har fået virkelig, virkelig mange penge. Men det er jo så også, altså det kan man sige, det er måske også bare sådan en ting med, der ikke altid er så styr på det. Men der kører forskellige processer, ikke? Der er jo sådan dem ledelsesprocessen, om vi skal beslutte forskellige ting, og så er det sådan en mere administrativ budget, sådan noget lønbudget og løndame og sådan noget. Det er der jo ingen, der interesserer sig for. Der er jo ingen, der vil sidde sammen med HR, vel? Og løndamerne. Uha, det gider man slet ikke kigge på. Og så kan der ske sådan nogle mærkelige ting. Jeg hørte lige stå efter optrådt en dag, så kom en fyr op og fortalte hos dem. Der var en fyr, de var blevet omstruktureret igen. Han gad altså ikke at komme over i den afdeling, hvor han blev sat. Så han var gået op i IT og sagde, ved du hvad, det er en fejl, at jeg er kommet på den her e-mail-liste. Jeg skal være på den her liste. Og så var han blevet flyttet over til et andet kontors e-mail-liste. Og så var han bare begyndt at gå til møderne derovre. Og efter et stykke tid, så arbejdede han der. Og der var ikke nogen, der opdagede det. Og det er jo sådan, ligesom det, at organisationen bliver stor nok, så kan der ske sådan nogle underlige ting. Og de der meget konkrete, hvad får folk faktisk i løn udbetalt og sådan noget, det er der ikke nogen, der interesserer sig for. Det er jo de store linjer, man interesserer sig for. Det er jo fantastisk. Det er fantastisk. Ja. Det er også jo dejligt, på en eller anden måde. Altså et andet sted, der havde vi også siddet et lokale sådan om bag det, hvor jeg sad. Og så kom der en dag ind og sagde, hvem bruger egentlig det lokale? Og så var sådan, det vidste vi, der kommer nogen i gang imellem. Jamen, hvem er de? Ja, det ved vi ikke rigtigt. Ja, fordi det er ikke rigtigt på dem. Der er jo sådan et oversigt over, hvad man brugte lokalen til. Det er ikke på planen, det der lokale. De vidste ikke, hvem der brugte det. Så man vidste ikke engang, om de mennesker, der brugte det lokale, om de var ansat. Og så måtte man simpelthen stå på vagt og vente, til de kom og sig mig, hvem er I? Det, altså, når du fortæller de her historier, så bliver jeg mindet om sådan en af de store danske tv-serier, som godt nok ikke handler om djøffere, men som handler om læger. Altså ride. Nemlig ride. Jamen det er jo det ypperste, der er lavet om det her, og Operation Morgenluft er jo klart, det er jo det nye djøf. Altså det er jo det der Operation Morgenluft, vi skal... Altså det er jo Holger Juhl Hansen, det er utroligt morsomt. Og der er jo den her psykolog, eller hvad han nu er, shaman, som går rundt i kælderen og slår på trummen og har sådan en kult nede i det der rum der, på ride der, og hvor der lige pludselig kommer en læge forbi og banker på. Og så stikker psykologen hovedet ud og siger, hvad vil du, Kittelmand? Men der er også, jeg elsker også sådan Pilmark, ikke? Han er jo fikseren. Det er jo ham, der leder, og det er der jo alle steder. Alle ved jo, der er en fyr i en organisation altid, der kan fikse ting. Sådan en pedel, typisk, eller sådan en eller anden, som faktisk... Og han har ikke nogen formel magt, men han har enormt reel magt, for det er ham, der har nøglen til det der, eller... Altså andet sted, der havde man lukket alle vinduerne og fået sådan et nyt klimasystem, så man kunne ikke åbne vinduerne længere. Men det virkede selvfølgelig ikke, det der klimasystem, så det blev pissevarmt. Men der var en, der havde sådan et håndtag, så man kunne åbne vinduerne. Og hvis man først fik fat i et håndtag til vinduerne, så var man en stor mand i den virksomhed. For så kunne man faktisk åbne vinduerne, så kunne komme luft ind. Det galt om at kende ham. Så man skulle kende ham, der havde håndtaget. Ja. Det er fantastisk. Ja. Det her med, hver eneste gang, man er i en større organisation, så skal man identificere personen. Altså, når man starter et nyt sted, hvad enten det er en receptionist, eller en eller anden medarbejder, som har specielle forbindelser, eller om det er altså vedkommende, der kun kommer to gange hver anden uge. Men der er altid en, der har svarene på det hele. Ja, der er en, der kan fikse. Og vi kom lidt ud af et sidespor her. Vi talte jo om overbetaling i det offentlige. Men det er så åbenbart, fordi at der ikke er styr på noget. Ja, altså jeg tror, det er dels fordi, at der måske er ikke så meget styr på det, som det kunne være, men det er dels også noget, kan man sige, det er en måde at få løst nogle store ønsker om, og få det til at se ud, som om man sparer penge ved at have færre ansatte, og så bruge konsulenter eller overbetaling. Er der lige samme forhold ude på Statens Teaterskole, Nastja og selv? Altså, hvordan, på hvilken måde? Prøv lige at forklare sådan lidt mere. Med at man flytter folk lidt rundt, uden rigtigt at vide det, så fyrer man folk, og så tager man dem ind som konsulenter igen, fordi det er to forskellige puljer, og altså... Altså, jeg ved det ikke, fordi jeg har jo ikke noget med administration at gøre derinde, men jeg ved, at der kommer til at ske mange spændende ting inden for teaterskolerne. Og det, der har længe været et ønske om, at teaterskolerne skulle akademiseres en lille smule mere på nogen måde. Det vil sige, at om nogle år, så bliver uddannelsen faktisk anderledes. Der kommer en bachelor og en kandidat. Og det er der faktisk rigtig mange, der glæder sig til, fordi at for eksempel så kunne man tage en bachelor som skuespiller, og så kan man tage en kandidat og blive netop noget med kommunikation, eller ledelse, eller instruktør, eller... og dem, der ligesom er uddannet, enten skuespiller og instruktør, de kan vende tilbage og tage en kandidat i noget andet, sådan så at man faktisk, og det er egentlig lidt i tråd med det, vi snakkede om, hvordan skuespilkunsten og de der redskaber kan bruges mange steder i samfundet, at det kommer ud og kan ligesom bruges på mange forskellige områder. Det tror jeg faktisk er rigtig godt. Også i tråd med hele det her med, at kreativitet både i skolerne og sådan noget er rigtig godt. Så selv Statens Teaterskole er udsat for det, vi kalder visioner og udvikling, som, som vi kan jo høre om i Per Helle Sørensens talerstykke Djøft med løgn. Men nu er det tid til nyheder.